อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการของทางสถานีในเช้าวันอาทิตย์นี้ด้วยรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์แรกของเดือนมกราคมปีใหม่พุทธศักราช2557ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น5ค่ำเดือน2ปีมะเมียนะคะซึ่งก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนรายการคงจะทราบว่าเมื่อเราพบกันในเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นก็จะมากราบนมัสการเรียนสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมปลีกเล้นตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนไหโศกค่ะซึ่งวัดป่าดอนไหโศกนี้ก็มีพระฤทธิ์พระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของโครงการอบรมปฏิบัติธรรมทุกๆเดือนเป็นประจำด้วยนะคะวัดป่าดอนไหโศกตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ของเรานะคะก็คือพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจพาน สาธุเจ้าค่ะเมื่อวานนี้เราก็ตอบปัญหาไปสองท่านนะเจ้าค่ะเช้าวันนี้ก็จะมีอีกท่านหนึ่งซึ่งได้เขียนถามมาเป็นที่น่าสนใจทีเดียวนะเจ้าคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติอะไรหลายๆอย่างโยมก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติบูชาซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยกย่องว่าเป็นการบูชาที่สูงสุดนะเจ้าคะ ใช่ คุณคมสันได้เขียนถามมาอย่างนี้เจ้าค่ะว่ากราบนมัสการพระอาจารย์เมื่อจิตนั้นมีลมหายใจเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยเป็นเครื่องอยู่ลมหายใจนั้นเป็นอารมณ์แห่งการภาวนาเป็นภพแห่งจิตมีสตินั้นเป็นที่คอยอารักขาจิตปกป้องจิตหากผู้ที่มีจิตไม่พรากไปจากลมหายใจยังไม่ขาดตกบกพร่องคำถามก็คือข้อหนึ่งกล่าวได้ว่าคนคนนั้นนั้นมีสติคอยรักษาจิตอยู่ตลอดเวลาใช่หรือไม่เจ้าค่ะและถ้าคำตอบว่าใช่ก็เรียนถามต่อไปว่าสติจะไม่ใช่ขันธ์ใดขันธ์หนึ่งเพราะจิตหรือวิญญาณตั้งอยู่แล้วในลมหายใจเป็นกายหรือเป็นรูปอันนี้ที่คุณคมสารเข้าใจนี้ถูกต้องไหมคะก็กราบนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เรียนผ่านต้องลำดับแรกต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องศัพท์นิดนึงก่อน เจ้าค่ะ แต่ที่คุณคมสารพูดมาถึงนี้ก็มีตั้งคำว่าขันธ์มีทั้งเรื่องของสติใช่ไหม เจ้าค่ะ สิ่งที่พระเจ้าสอนเนี่ยแนะนำมันคือเรื่องของอริยสัจสี่อริยสัจสี่อริยสัจสี่เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4ส่วนเราส่วนแรกกับส่วนสุดท้ายมาพูดถึงในที่นี้ส่วนแรกคือเรื่องของขันธ์ทั้ง5ส่วนสุดท้ายคือเรื่องของมรรคคืออริยมรรคมีองค์8 เจ้าค่ะ หนึ่งในนั้นเนี่ยคือสติส่วนแรกที่พูดถึงเรื่องของขันธ์หนึ่งในนั้นคือรูปขันธ์ในที่นี้เราพูดถึงลมหายใจนะขันธ์ในที่นี้เนี่ยต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งเคยเริ่มฟังว่ามันหมายถึงกองนะขันธ์แปลว่ากองนะขันธ์ไม่ใช่ว่าขันธ์ที่ตักน้ำอาบนะตอนนี้บางคนก็ไม่ยอมอาบเพราะมันหนาวแต่ว่าขันธ์ในที่นี้หมายถึงกองนะกองในที่นี้คือของที่เหมือนกันมากองรวมกันนะกองนี้รวมกันเขาก็เรียกว่าเป็นรูปนะเช่นว่าถ้าเราเอาของแข็งของเหลวก๊าซของที่แตกสลายได้จับต้องได้เนี่ยมากองรวมๆกันพวกนี้ก็เรียกว่ารูปขันธ์เรียกว่ากองรูปใช่ไหม เจ้าค่ะ เอาพวกกับความคิดนึกในอดีตอนาคตปัจจุบันแรงต่างมากองรวมกันนั่นก็เรียกว่ากองสัญญาเรียกว่าสัญญาขันธ์นั่นคือความหมายรูปพวกนี ้ ขันธ์ห้าตัวมาก็เคยพูดเรื่องนี้อยู่บ่อยๆอยู่ละนะทีนี้คำถามของคุณคมสันที่เป็นเรื่องละเอียดตรงนี้ต้องอธิบายให้เข้าท่านฟังท่านหนึ่งเข้าใจด้วยว่าแล้วไอ้ขันธ์เนี่ยที่เราบอกว่ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5อย่างเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าบอกว่ามันแตกสลายได้นะมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดานะ เจ้าค่ะ ก็เลยมีคนสงสัยว่าแล้วไอ้เจ้าสมาธิหรือสติพวกเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เสื่อมได้เหมือนกันนะเพราะเราก็เคยเมื่อก่อนเราไม่มีสติเราไม่มีสมาธิอยู่ๆเรามามีสติแล้วอยู่ๆเราไม่มีสมาธิมันเป็นขันธ์หรือเปล่าใช่ไหมแล้วเวลาที่เรามีสติอยู่กับจิตอย่างเงี้ยมีจิตเราอยู่กับลมหายใจมีสติเกิดขึ้น นะจิตเรามาอยู่กับลมหายใจแล้วนะมีสติสติเป็นที่รักษาจิตนะอันนี้คำตอบก็คือใช่แน่นอนนะสติเป็นที่รักษาจิตนะจิตเป็นที่เล่นไปสู่สติอันนี้เป็นพุทธพจน์ด้วยก็จะสอดรับลงกัน จุกค่ะ นะจิตที่ไม่พรากไปจากลมหายใจไม่ลืมหลงลมหายใจนะเป็นจิตที่มีสติอยู่ตลอดนะคำตอบคือใช่น ะ ถ้าเผื่อว่าใช่คำถามของเขาก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจิตที่อยู่กับลมหายใจเนี่ยมันน่าจะมีแต่คือเพราะว่าวิญญาณคือจิตใช่ไหมวิญญาณคือจิตเนี่ยนะมันจะรับรู้ได้ทีละอารมณ์ใช่เวลาไปรับรู้ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็ได้ทีละอันในที่นี้ก็คือลมหายใจคือรูปแล้วมันจะมีสติได้ไงเพราะสติมันไม่ใช่ทั้งวิญญาณมันไม่ใช่ทั้งรูปมันต้องเป็นสังขารในที่นี้แสดงว่าสังขารไปแทรกอยู่ตรงไหนเขาก็เลยงงไงเข้าใจไหมเข้าใจงงเข้าใจไหมเข ้า ใจ ไหมว่าจะสับสนอยู่เจ้าค่ะ ว่าเอ๊ะถ้าจิตของเรานั่นคือวิญญาณของเราเนี่ยมันอยู่ห้าขันใช่ไหมจ ิ ตของเราไปจ่ออยู่กับลมหายใจคือรูปมันได้แค่สองนะได้ทีละคู่และอีกอันหนึ่งมันจะไปแทรกอยู่ตรงไหนนั่นเลยงงตรงนี้มันงั้นแสดงว่าสติมันต้องไม่ใช่สังขารสติมันต้องเป็นรูปวะมันจะไปเป็นได้ไงสติไม่ใช่รูปเอ๊ะสติจะไปเป็นจิตเหรอสติไม่ใช่จิตมันคนละอันกันนั่นก็เลยสงสัยตรงนี ้เจ้าค่ะ อ้าวทำความเข้าใจนั่นทำความเข้าใจว่าแม้แต่สมาธิเอ้าสมาธินะพระพุทธเจ้าพูดถึงสมาธิเนี่ยว่าเป็นสัญญาอย่างหนึ่งนะ เจ้าค่ะอ ย่างเราพูดถึง การหมายรู้อย่างหนึ่งใช่ ไหมคะสัญญาอย่างหนึ่งอย่างเช่นว่าเรามามีชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยเราไม่มีชั้นหนึ่งในชั้นหนึ่งนั้นมีทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่หมดนะอยู่หมดในนี้ทีนี้ถามว่าเวลาที่เรามีสมาธิอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าก็พูดถึงสัญญาหรือในขั้นที่เป็นรูปสัญญาสมาบัตินะก็เป็นสัญญาเวทยิตานิโรธหรือว่าขั้นอื่นๆเนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาทั้งสิ้นเป็นความหมายรู้ทั้งสิ้นแต่เป็นความหมายรู้อย่างหนึ่งเป็นสัญญาหมดเลยเอ้าแล้วนี่มันจะไปแตกต่างอะไรกับในเรื่องขันห้านะขันห้าเป็นบอกเป็นทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจแต่พอมรรคนะตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาบอกว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เจริญนะตรงนี้มันไม่เหมือนกันเอาตรงที่เหมือนกันก่อนดีกว่าเนาะระหว่างขันห้ากับมรรคแปดสิ่งที่ขันห้าเหมือนกับมรรค8คือมันไม่เที่ยงมันเสื่อมไปได้มันเป็นของอยู่ในสังสารวัฏมันอยู่บนโลกมันเกิดขึ้นได้มันดับได้มันตั้งอยู่ได้มันมีความเปลี่ยนแปลงไปได้นะศีลสมาธิปัญญาจะมีสภาวะที่เหมือนกับขันธ์5อย่างนี ้ถูกค่ะ ศีลสมาธิปัญญายึดถือได้ไหมโอ้โหเราเห็นเต็มตานะคนที่ยึดถือศีลสมาธิปัญญาทําให้สิ่งนั้นกลายเป็นงูพิษกับตัวเองขันธ์5ยึดถือได้ไหมมันธรรมชาติของขันธ์5อยู่ละนะที่ว่ามันเป็นความยึดถือทำให้เรามีความทุกข์นะเป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์ไปยึดถือในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้ยึดถือได้แน่นอนนะ อริยมรรคมีองค์8ก็ยึดถือได้แน่นอนคุณยึดถือแล้วคุณก็ปฏิบัติผิดทำผิดแล้วก็กลายเป็นก็เรียกว่างูพิษในตัวเองนะแล้วที่มันไม่เหมือนกันระหว่างเจ้าขันห้ากับเจ้ามรรค8เนี่ยคือตรงที่ว่ามรรค8เนี่ยคือเป็นทางที่ทำให้ถึงความหน่ายความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานได้นะฟังอีกครั้งหนึ่งนะมรรค8เนี่ยมีธรรมชาติแบบนี้ก็จริงเหมือนขันธ์5ก็จริงแต่ขันธ์5ส่วนไหนก็ตามธรรมชาติไหนที่มีลักษณะเหมือนขันธ์5เนี่ยแล้วเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อความระงับเป็นความที่สลัดออกแห่งตัณหาเขาจัดหมวดใหม่พระพุทธเจ้าปาดออกนี้ออกมาเรียกว่ามรรค8ฟังอีกครั้งหนึ่งนะอะไรก็ตามที่มันไม่เที่ยงในโลกนี้มีหมดเยอะแยะแต่ถ้าส่วนนั้นไอ้ตรงนั้นเป็นไปเพื่อความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมความสิ้นตัณหาเอามากองรวมกันไว้อีกกองหนึ่งเรียกว่ามรรค8เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอย่างเช่นว่าเราพูดถึงอะไรอันนี้จะสัญญาอันนี้จะสัญญานะคุณเตือนใจอันนี้จะสัญญาคือความหมายรู้โดยความเป็นของไม่เที่ยงนะความหมายรู้ด้วยความเป็นก่อนไม่เที่ยงเป็นสัญญาไหมโหชื่อมันบอกอยู่เต็มๆว่ามันเป็นสัญญามันเป็นหนึ่งในขันห้าอ้าวแต่ทำไมพุทธเจ้าบอกให้เรียนอนิจจสัญญาอันไหนบอกขันห้าต้องอย่ายึดถือไม่ใช่เหร ออ ย่าไปยึดถือขันห้าเอาแล้วทำไมให้เรียนอ่ะทำไมให้เรารู้อ่ะอสุภสัญญาเป็นสัญญาไหมเออก็เป็นความหมายรู้นะอ้าวทำไมให้เรียนอ่ะเออทำไมให้มาพิจารณาทำไมให้ทรงเอาไว้อ่ะไหนบอกว่าสัญญามันต้องละไม่ใช่เหรอ ใช่ ไหมแต่ว่าไอ้สัญญาแบบเนี้ย มันเป็นส่วนแห่งความคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปเพื่อนิพพานจึงเอาไปอยู่ในหมวดของมรรคเราอย่าไปสับสนตรงนี้นะเราอย่าไปสับสนให้ทําความเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เป็นขันธ์5เนี่ยมันมีธรรมชาติเหมือนกับมรรค8นั่นแหละแล้วอะไรที่เราจะหยิบฉวยมาใช้เพื่อที่จะวางเพื่อที่จะคลายปล่อยละเลิกเพิกถอนตัณหาได้อันนั้นเอามาใช้ได้ เจ้าค่ะ ซึ่งถามว่าอันนี้คืออะไรนั่นก็คือสติอย่างนี้เป็นต้นสติเป็นอะไรสติเป็นสังขารนะทำไมถึงเป็นสังขารอ่ะพระพุทธเจ้าก็เคยอธิบายบอกภิกษุทั้งหลายถึงอาการที่ท่านพระสารีบุตรบรรลุธรรมบอกว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยมีสติในการเข้าฌานออกจากฌานเข้าฌานหนึ่งมีสติรู้ว่าฌานหนึ่งดับไปเข้าฌานสองมีสติตลอดมีสติตลอดนะเข้าฌานสองฌานสองดับไปเข้าฌานสามฌานสามดับไปเข้าฌานสี่ฌานสี่ดับไปเข้ารูปสัญญาสมาบัติไปขั้นจนถึงสมาธิขั้นสุดยอดที่เรียกว่าสัญญาเวทยิตานิโรธคือแม้แต่สัญญาและเวทนาก็ดับไป เจ้าค่ะ ก็ยังมีสติอยู่นะสัญญาเวทนาดับไปก็ยังมีสติอยู่อ้าวสัญญาก็ไม่มีเวทนาก็ไม่มีแต่รูปนี้มันไม่มีตั้งแต่ตอนเข้ารูปสัญญาสมาบัติแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเหลือแต่วิญญาณกับสังขารซึ่งพระเจ้ายืนยันว่าในขณะที่ท่านพระสารีบุตรอยู่ในฌานสมาบัติขั้นสูงสุดเนี่ยที่สัญญาเวทนาก็ไม่มีเนี่ยก็ยังมีสติอยู่แสดงว่าสติเนี่ยเป็นลักษณะหนึ่งของสังขารคือคุณตาใจถ้าอาตมาพูดเร็วเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้ผู้ฟังตามไม่ทันนะแต่ว่าธรรมชาติเป็นเงี้ยนะแล้วก็ถ้าเราพยายามทําความเข้าใจเนี่ยว่าเวลาที่จิตมันไม่ได้นิ่งอยู่เป็นอารมณ์มันเดียวแน่จิตมันมีการเกิดดับนะจิตมีการเกิดดับจิตมีการเปลี่ยนแปลงจิตมีอารมณ์ต่างๆอาการที่จิตที่เราเห็นว่ามันนิ่งๆเนี่ยแต่มันมีการเกิดดับตลอดไออาการที่มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปนั่นคือสังขารคือการปรุงแต่งทําไมเรากลับไปดูที่ตัวต้นบัญญัติคําความหมายของคําว่าสังขารก่อนนะสังขารเนี่ยพุทธเจ้าอธิบายว่ากิริยาที่ปรุงแต่งได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นจึงเรียกว่าสังขารปรุงแต่งอะไรให้เป็นอะไรก็ปรุงแต่งวิญญาณเนี่ยให้สําเร็จรูปโดยความเป็นวิญญาณนั่นคือสังขารฟังอีกครั้งหนึ่งนะถ้าสมมติว่าจิตเราดับไปแล้วพวกเกิดใหม่ขึ้นมานะไปอยู่ในอารมณ์อันเดิมก็นั่นแหละสังขารละเพราะมันปรุงแต่งวิญญาณให้สําเร็จรูปโดยความเป็นวิญญาณจบเลยเพราะฉะนั้นสตินะสังขารก็ยังอยู่ในนั้นนะก็ยังมีอยู่ในจังหวะที่คุณมารู้ลมหายใจได้นะหรือเราจะอธิบายในแง่มุมที่ว่าเฮ้ยสติมันมีอยู่พระพุทธเจ้าเคยพูดถึงมรรคสมังคีนะคือจิตที่แวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งเนี่ยแวดล้อมด้วยสัมมาสติสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะและสัมมาสตินะจิตที่เป็นหนึ่งนั้นเนี่ยเรียกว่าสัมมาสมาธิ เจ้าค ่ะมันก็รวมกันอยู่ในนี้หมดเป็นก้อนเดียวทำมรรคให้เป็นหนึ่งนะซึ่งมันทําได้แต่มันเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้ในกรณีนี้เนี่ยเพราะว่าความที่จิตของเราเนี่ยมันหน่ายคลายกําหนัดนะหน่ายคลายกําหนัดหน่ายคลายกําหนัดไปเรื่อยๆในเส้นทางที่มันเดินผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่ามรรคนั่นเองคือจังหวะที่เราปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนอย่างเขาสร้างถนนไปเรื่อยๆเนี่ยนะเขาสร้างถนนไปเรื่อยๆเขาทำกระบวนการเดิมทํากระบวนการเดิมทํากระบวนการเดิมที่มันทิ้งไว้เนี่ยมันคือเส้นทางใช่ไหมที่มันทิ้งไว้คือเส้นทางเหมือนกันเรามีศีลบ้างสมาธิบ้างมีปัญญาบ้างคิดดีบ้างละชั่วบ้างมานั่งสมาธิบ้างให้ทานบ้างเราทำไปเนี่ยไอ้ที่มันเป็นร่องรอยเหลืออยู่เนี่ยคือเป็นทางทางตรงเนี้ยคือมรรคใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไประลึกถึงไอ้ตรงที่เราทำมาได้ตลอดมันก็จะเรียกว่าเป็นสามัคคีรวมกันเป็นหนึ่งได้เป็นเส้นทางที่เราจะพาไปถึงนิพพานได้สิ่งที่3-4ประเด็นที่พูดมาเนี่ยนะคุณตื่นใจอย่างน้อยที่ต้องจับให้ได้เลยนะที่ต้องจับให้ได้ก็คือว่ามรรคกับขันธ์มันต่างกันยังไง ท่านผู้ฟังคะก็คงจะได้รับฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนท่านได้สักการะหรือว่าชี้แจงตามคำถามที่คุณคมสันได้ถามกันเข้ามาแล้วนะคะแต่ในช่วงนิยมอยากจะขออนุญาตที่จะกราบ เรียนถามย้ำนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าที่พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะสักการะมาตั้งแต่ต้นรายการนั้นเนี่ยคิดว่าก็ท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะเข้าใจระดับหนึ่งแล้วเจ้าค่ะแต่ก็ขอถามเป็นที่คุณคมสันได้ถามมาปิดท้ายนะเจ้าค่ะว่าสัมมาสตินั้นเนี่ยเป็นธรรมเช่นไรแล้วก็จัดอยู่ในขันธ์ใดขันธ์หนึ่งหรือไม่และก็มีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดและดับไปอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะจะสรุปอีกครั้งหนึ่งเจ้าค ่ ะ ได้ได ้นิมนต์เจ้าค่ะ ที่พูดถึงสัมมาสติเนี่ยหรือสมาธิก็ตามถ้าเราจะพูดถึงสมาสติถ้าจะจัดคือทางโดยเทคนิคแล้วเนี่ยนะคือเราจัดลงไปในเรื่องของสังขารได้เลยหรือแม้แต่สมาธิถ้าโดยเทคนิคแล้วคุณจัดลงไปในสัญญาได้เลยแต่ว่าในทางปฏิบัติคือในทางเทคนิคเนี่ยมันได้เพราะมันมีธรรมชาติเดียวกันแต่ถ้าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันเป็นคนละอันกันคุณต้องแยกไอ้สัมมาสติกับสัมมาสมาธิเนี่ยออกมาเป็นมรรคแล้วคุณต้องเอาไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปรวมนู่นไปอยู่เป็นทุกข์แต่มันคนละเรื่องกันมันคนละเรื่องกันกิจที่ควรทำก็คนละอย่างกันด้วยกิจที่เราควรทำในเรื่องของขันธ์5คืออะไรคือทำความเข้าใจเขาเนี่ยคือเราต้องเข้าใจขันห้าว่ารูปเป็นอย่างนี้นะเวทนาเป็นอย่างนี้นะสัญญาอย่างนี้สังขารเป็นวิญญาณเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถามว่ามรรคแปดเป็นส่วนในขันห้าไหมถ้าโดยทางเทคนิคนะเป็นแน่นอนคุณก็ต้องเข้าใจเรื่องมรรคแปดถูกไหมคุณก็ต้องเข้าใจเรื่องมรรคแปดคือทำความเข้าใจว่ามันมีเหตุมาจากอะไรตัวมันเป็นยังไงแยกแยะองค์ประกอบคืออะไรมันจะดับไปตอนไหนมันจะเกิดมาตอนไหนข้อดีมันมีไหมข้อเสียมันคืออะไรนั่นคือเราทำความเข้าใจมันในลักษณะนี้นี่ก็เรียกว่าโยนิโสมนสิการถูกไหม เจ้าค่ะ คือเรียกว่าการที่ทำในใจโดยแยบคายนั่นคือทำความเข้าใจในสิ่งนี้ให้มันดีนะแยกแยะมันออกมาทำความเข้าใจมันอันนี้คือขันห้านะอะไรบ้างคือขันห้าคุณหยิบแก้วน้ำมาแก้วน้ำเป็นขันห้าเว้ยคุณเอาความคิดในอดีตของคุณมาความคิดในอดีตคุณเป็นขันห้านะคุณเอาความคิดในอนาคตของคุณมาความคิดในอนาคตก็เป็นขันห้าคุณพูดถึงคนนั้นพูดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ไอ้พวกนี้เป็นขันห้าหมดเลยต้องทำยังไงกับมันต้องทำความเข้าใจเขาแล้วไอ้ส่วนไหนที่มันจะเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความระงับเพื่อความสละคืนเจ้าตัณหาเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมเพื่อนิพพานเพื่อวิชาวิมุตติอันนั้นต้องเอามาทำให้มากต้องเอามาทำบ่อยๆต้องเอามาทำมากๆต้องเอามาทำให้เจริญอย่างเช่นอะไรบ้างถ้าคุณคิดถึงอดีตแบบไหนเช่นคิดถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นอดีตไหมเป็นนะเจ้าชายสิทธัตถะนั่งอยู่ใต้โคนไม้โพตัสรู้นั่นทำความเพียรอย่างนี้คุณคิดถึงเหตุการณ์นั้นเนี่ยเป็นความคิดในอดีตหรือเปล่าเป็นนะเป็นขันห้าไหมเป็นนะคุณต้องทำความเข้าใจสิทุกแล้วถ้าอันนี้เป็นไปเพื่อความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนิพพานเอามาทำบ่อยๆด้วยเอามาทำมันบ่อยๆด้วยเพราะอะไรเพราะมันเป็นมรรคนั่นเองมันเป็นส่วนหนึ่งของมรรคหรืออย่างสมาธิเป็นสัญญาไหมเป็นแน่นอนพระเจ้าอธิบายไว้เป็นสัญญาอย่างนั้นเป็นสัญญาอย่างนี้เอ๊ะสัญญาเราต้องทำความเข้าใจไม่ใช่เหรอถูกต้องคุณทำความเข้าใจไปเลยนะว่ามันมีเหตุมาจากอะไรตัวมันเป็นยังไงมันจะดับไปได้ยังไงแล้วถ้าไอ้ตัวนี้นะเป็นไปเพื่อความหน่ายคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนิพพานนะเอามาทำมากๆเลยเช่นอะไรบ้างอสุภสัญญาอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาอทินวสัญญาโอ้โหเยอะแยะไปหมดสัญญา10ประการมรณะสัญญาที่ต้องเอามาทำให้บ่อยๆมากๆทำบ่อยๆมากๆแล้วนะคุณยิ่งจะเข้าใจขันธ์5มากขึ้นด้วยซ้ำทำบ่อยๆมากๆแล้วคุณจะคลายตัณหาได้ด้วยทำบ่อยๆมากๆแล้วคุณจะทำนิพพานให้แจ้งได้ด้วยอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ซึ่งกิจที่ควรทำก็คนละอย่างละเพราะฉะนั้นในเรื่องของตอนที่พระพุทธเจ้าตอนนั้นอยู่ที่ป่าเขาเรียกว่าป่าอะไรอ่ะคุณเตือนใจป่ากวางนะป่าอีสิปตนมฤคทายวัน เนี่ยมฤคทายวันเจ้าค่ะ ที่เป็นไม่ใช่ป่ากวางแหละเป็นป่าที่ให้เหยื่อแก่กระแตเป็นป่ากวางนั่นแหละแล้วก็เป็นที่ให้เหยื่อแก่กระแตด้วยก็ได้บอกกับภิกษุปัญจวัคคีย์นะถึงกิจที่ควรทําด้วยในเรื่องกันทั้ง5ถามว่าพวกนั้นเนี่ยพวกภิกษุปัญจวัคคีย์เนี่ยเป็นพวกฤาษีนะมีความชํานาญในเรื่องสมาธิเข้าใจเรื่องแยกแยะอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าเขายังไม่เข้าใจกิจในเรื่องของอริยสัจ4กิจในอริยสัจ4ที่ว่าเฮ้ยขันห้านะไม่ใช่ว่าคุณจะต้องละนะคุณเข้าใจผิดนะที่บอกคุณจะต้องทำทรมานตัวเองต้องให้ละตรงนั้นวางตรงนี้ปล่อยให้หมดไม่สนใจฟ้าดินแก้ผ้าก็ไม่อายอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าวางอย่างนั้นหมด แต่ไอ้เรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจนะและไอ้ส่วนที่มันจะเป็นไปเพื่อความดับของตัณหาเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อละความยึดถือเป็นไปเพื่อทำให้เกิดวิชาวิมุตติเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมเนี่ยไอ้ส่วนเนี้ยต้องเอามาทำมากๆนะแต่เข้าใจถูกต้องนะอย่างสิ่งที่เรายังเข้าใจผิดอยู่แม้แต่ปัจจุบันนี้บางคนยังเข้าใจผิดอยู่เนี่ยเช่นว่านั่งสมาธิแล้วอยากได้ความสุขแต่ไม่อยากได้ความทุกข์อย่างเงี้ยโดยที่ไม่เข้าใจว่าไอ้อยากได้สุขเนี่ยคุณเก็บความอยากเอาไว้คุณมีปัญหาทันทีไม่อยากได้ทุกข์เนี่ยคุณมีความอยากความไม่อยากอยู่ไม่อยากก็คืออยากอย่างที่ไม่ต้องการนั่นแหละก็ยังเก็บความทุกข์อยู่นะโดยที่ไม่เข้าใจว่าไอ้อยากกับไม่อยากเนี่ยอยากก็คือต้องการใช่ไหมอยากได้ไม่อยากก็คืออยากที่จะไม่ได้อย่างที่ตัวเองไม่ต้องการนะตรงนี้ต้องตัดทิ้งไม่เอาแต่ไอ้สุขกับทุกข์ต้องทำความเข้าใจคุณจะเข้าใจสุขคุณจะเข้าใจทุกข์ได้ไงคุณต้องไปทำโน่นทำสมาธิคุณต้องไปนู่นรักษาศีลคุณต้องไปทำที่ทำการให้ทานเรื่องของศีลสมาธิปัญญานะรักษากายวาจาใจเราอย่างดีคุณจะเข้าใจเรื่องสุขเข้าใจเรื่องทุกข์ได้พอคุณรักษากายวาจาใจทำศีลสมาธิปัญญาอย่างดีนอกจากจะเข้าใจเรื่องสุขเข้าใจเรื่องทุกข์แล้วยังเอาเจ้าความอยากกับความไม่อยากเนี่ยออกไปได้ละได้นะมันจะเกี่ยวข้องกันอย่างนี้ จ้าค่ะ ทีนี้ เหมือนเกี่ยวพันกันอยู่นะจ๊ะ ใช่ใช่เกี่ยวพันกันอยู่ทีนี้ไอ้ความเกี่ยวพันกันเนี่ยถ้าเราเข้าใจผิดว่างั้นไอ้เจ้าทุกข์นี่เอามาทําให้มากๆมันไม่ถูกละเราจะเอาทุกข์มาทําให้มากๆทําไมทุกข์เราต้องทําความเข้าใจนะซึ่งงั้นเราต้องขันธ์5เราต้องเอามาทรงไว้เยอะๆโอ้ยเรามีขันธ์5อยู่เต็มหัวใจอยู่แล้วนะมันไม่ใช่ ค่ะ ขันธ์5เราต้องเข้าใจคุณจะเข้าใจขันธ์5คุณต้องทํายังไงก็ทําสมาธิสิคุณต้องทํายังไงอีกเอาก็พิจารณาสุภาษิต4แต่คุณจะเข้าใจกันหน้าตาคือมันคนละกิจกันมันคนละเรื่องกัน ค ือมันดูคล้ายๆกันอยู่แต่ว่าทำไม่เหมือนกัน เจ้าค่ะคือวิธีพิจารณาหรือวิธีคิดจับประเด็นขึ้นมาให้เราหมดกิเลสไปหรือว่าละได้นี่มันต่างกันถูกไหมเจ้าค่ะ โอ้นี่เป็นเรื่องสำคัญมากเรียกว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตร เจ้าค ่ ะ เป็นการหมุนกงล้อธรรมจักรให้บึ้มไปนะครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนามฤคทายวันพูดถึงกิจที่เราต้องทําในเรื่องของอริยสัจ4เรื่องของกัน5เรื่องของมรรคมันทําไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่พระเจ้าทําความเข้าใจณตรงนั้นนะณป่าอิสิปตนะเนี่ยก็คือทําความเข้าใจในเรื่องทั้งหมด3เรื่องนะ3เรื่องคือหมายว่า3รอบนะที่เรามักจะใช้คําว่าอริยสัจ4อาการ3นะรอบ3มีอาการ12 เจ้าค่ะมีอะไรบ้าง พูดถึงว่าเอาเราพูดถึง2อย่างป่ ะ คือทุกข์กับมรรคทุกข์กับมรรค เจ้าค่ะ ทุกข์นะมีอยู่นะคือขันธ์5มรรคนะมีอยู่นะคืออริยมรรคมีองค์8ซึ่งในที่นี้นะคุณคมสันทราบอยู ่เจ้าค่ะ นี่คือรอบที่1นี่คือรอบที่1คุณรู้ว่าไอ้สิ่งแบบนี้มันมีอยู่รอบที่2ที่คุณต้องทราบนะคือไอ้ขันธ์5เนี่ยคุณต้องทําความเข้าใจนะคุณต้องทําความเข้าใจแต่คือให้เป็นผู้รอบรู้เรื่องทุกข์นั่นนี่คือบทเพียรฉะนั้นที่พระเจ้าใช้ให้เป็นผู้รอบรู้เรื่องทุกข์จำคำนี้ไว้เลยให้เป็นผู้รอบรู้เรื่องทุกข์ในขณะที่มรรคเรียมรรคมีองค์8เนี่ยให้เป็นผู้ที่ทำให้เจริญทำมรรคให้เจริญแต่คีย์เวิร์ดตรงนี้2อันไม่เหมือนกันทุกข์รอบรู้มรรคทำให้เจริญนะทุกข์รอบรู้มรรคทำให้เจริญนะแล้วรอบที่3ก็คือทุกข์นั้นเรารอบรู้แล้วมรรคนั้นเราทำให้เจริญแล้วนะเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้คือมันมี3รอบคือขั้นตอนแรกคุณรู้ว่ามันมีอยู่ขั้นตอนที่2คุณต้องรู้ว่าคุณต้องทำอะไรกับมันนะและขั้นตอนที่3คือคุณทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังอยู่ในขั้นที่2สำหรับคนที่ยังไม่บรรลุแล้วก็คืออยู่ในกระบวนการที่ว่าเฮ้ยงั้นฉันทำความเข้าใจไอ้เจ้าขันธ์5ให้มันดีซะหน่อยนะแล้วฉันก็ทำไอ้เจ้ามรรค8ให้มันมากๆด้วย เจ้าค่ะ นะซึ่งตรงนี้ถูกต้องแล้วเราเดินมาถูกทางตรงส่วนที่มันยังสับสนกันอยู่แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจมันเป๊ะเรายังไม่ได้เข้าใจมันแล้วแล้วไอ้ที่เราทำมากๆเราก็ยังไม่ได้ทำให้มันมากแล้วใช่ไห ม รอบที่3มันยังไม่เกิดเราอยู่ในกระบวนการของรอบที่2อยู่แต่ที่ว่าเรากำลังทำความเข้าใจเรื่องขันห้าอยู่ซึ่งมันยังไม่ทีสับสนกับเรื่องของมาก8โอเคอันนี้ดีมากเลยที่ส่งคำถามนี้มาถามแต่เพราะว่าตัวอาตมาเองสมัยก่อนเราก็งงเหมือนกันทีนี้มีคนมาถามก็ดีมันได้กำหนดบทเพลงชนะอธิบายได้แต่แล้วในขณะเดียวกันบางทีเรื่องของมรรคที่เราก็เข้าใจไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าใจไม่เต็มที่ นะตรงนี้ก็ทําให้ถึงความชัดเจนว่ามรรคนะต้องทําให้มากนะในขณะที่ขันคือเจ้าทุกข์นี่ต้องทําความเข้าใจนะทุกข์ไม่ใช่ละด้วยนะบางคนไปเข้าใจผิดเรื่องของทุกข์กับเหตุเกิดทุกข์เหตุเกิดทุกข์นี่ต้องละคือเจ้าตัณหาแต่ทุกข์นี่ต้องทําความเข้าใจนะไม่ใช่ละ เจ้าค่ะเข้าใจเขาว่าอะไรคือต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดทุกข์อะไรประมาณนั้นใช่ไหมเจ้าคะ ซึ่งในความเข้าใจเรื่องของทุกข์พระพุทธเจ้าพูดถึงว่าทุกข์คืออะไรเราต้องเข้าใจว่ามันมีอะไรบ้างนะเหตุของมันมายังไงตัวของมันมีประโยชน์ไหมโทษของมันคืออะไรแล้ววิธีที่จะคลายจากโทษของมันคืออะไรตามความเข้าใจตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นผู้รอบรู้เรื่องทุกข ์ ในขณะเดียวกันเรื่องของมรรคคุณต้องทําให้มากเลยไอ้ส่วนที่มันจะคลายออกดับออกวางได้เป็นไปเพื่อความรู้มีวิชาวิมุตติเกิดขึ้นต้องทําบ่อยๆทํามากๆทําให้เจริญทําอยู่นั่นแหละทําซ้ําๆย้ำๆอันนี้มันจะดีขึ้นมา เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็สามารถทําให้เราเนี่ยไปถึงเรียกว่าวิมุตติหรือนิพพานได้นะเจ้าค่ะ ถูกต้อง ถ้าทําได้อย่างที่พระอาจารย์ได้เมตตาสักขามาซึ่งก็เป็นการนําเอาธรรมะจากพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาขยายอีกทีนึงว่าพระองค์ทรงชี้แนะให้พุทธศาสนิกชนหรือสาวกของท่านนั้นพระองค์ท่านได้ทําดังนี้ดังนี้ดังนี้จะได้พ้นทุกข์ไป ใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็สรุปว่าในเช้าวันอาทิตย์แรกของเดือนมกราคมปี2557นี้พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเลนตามพุทธโอษแบบปิดวาจาของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรแล้วก็ท่านยังเป็นองค์ปาฐกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านได้เมตตาที่จะมาสักการะหรือสนทนาธรรมะชี้แจงต่อประเด็นปัญหาที่คุณคมสันได้เขียนถามมานะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังได้รับฟังคำตอบจากพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนนั้นทำให้ท่านกระจ่างเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธองค์ขึ้นอีกมากเลยนะคะนับเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งที่เราจะยึดถือไว้อีกทางหนึ่งนะคะว่าในการเริ่มต้นปีใหม่พุทธศักราช2557นั้นเนี่ยชีวิตเราจะมีความสงบสุขเดินไปในทางที่ถูกที่ควรมากยิ่งขึ้นถ้าหากว่าเรายึดถือตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงชี้แนะแนวทางไว้ตามที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะชี้แจงแสดงธรรมมาแล้วนะคะค่ะเวลาในรายการธรรมารับปรุณชาววันอาทิตย์นี้หมดลงแล้วล่ะค่ะก็คงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าตอนตีห้ากลับมาพบกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเหมือนเช่นเคยในรายการธรรมารับปรุณค่ะส่วนช่วงของการสักการะเราก็พบกันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เทพาน สาธุเจ้าค่ะ